13. Manuela Nicolescu și Iorguianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Zeci de pensionari au protestat în fața guvernului azi dimineață, nemulțumiți de noua lege a pensiilor. Însă ministrul Muncii anunță că revendicările pensionarilor au fost rezolvate. Noi nu mai avem timp să așteptăm. Oamenii mor de la o lună la alta. E milă de pensionari care se uită într-o vitrină, nu-și permis să cumpere nimic. În acest timp, mai mulți ciobani au intrat cu berbecii în curtea Ministerului Agriculturii. Îl căutau pe domnul ministru Petre Daia. Sunt un grup care împreună cu Ministerul Agriculturii au alcătuit o mafie. Nimic altceva, o să spun public, că nu mi-a rușit. Berbecii ăștia s-au făcut un program, hoți, că nu pot să le spun așa ceva, au vândut berbecii ăștia, le-au vândut nouă, ne-au pun, ne-au obligat pe noi pur și simplu. Patronii firmelor de transport persoane cu autobuze și microbuze amenință cu greva generală. După o dispută cu ministrul Lucian Șova, ei spun că mâine dimineață vor bloca transportul privat în aproape toată țara. Cheile trebuie scoase din contact. Câți oameni credeți că ar putea fi afectați? Absolut toți cetățenii curselor interjudețene. Mandat european de arestare pentru Severin Krasimirov, cel acuzat de uciderea jurnalistei bulgare Victoria Marinova. Suspectul a fost prins în Germania pe baza unor probe ADN. Prognoza meteo pentru început. Vreme frumoasă cu temperaturi maxime între 17 și 25 de grade și în București o zi cu soare maxima 22 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Zeci de pensionari au protestat în fața guvernului în această dimineață, au spus că sunt foarte supărați, pensiile rămân prea mici. Este protestul unei federații care consideră că guvernanții nu au ținut cont de toate revendicările semnalate de pensionari. Nu convine că pensia este mică. Noi nu mai avem timp să așteptăm. Oamenii mor de la o lună la alta. E milă de pensionari care se uită într-o vitrină, nu-și permis să cumpere nimic și pleacă mai departe. Mi-e milă de pensionari care nu-și pornesc căldura în casă pentru că nu au cu ce plăti din pensia lor. Mergem în stradă pentru menținerea în noul proiect al legii pensiilor care va apărea. Punctul de pensie să fie 45% din salariu mediu brut pe economie. Dar dacă nici măcar nu e trecut în lege, nici n-ar pentru ce mai cere. În timp ce pensionarii protestează la poartea guvernului, ministrul Muncii anunță că s-au făcut unele modificări în noua lege a pensiilor și că în noua formulă care intră în dezbatere astăzi de la ora 15 în ședința cabinetului Dăncilă și după adoptare va merge spre Parlament modificată. Care sunt principalele schimbări, ne spune Anca Simina. S-a stabilit ca după 2022 pensiile să crească în funcție de rata inflației plus 50% din creșterea reală a salariului mediu brut pe economie, lucru pe care îl cereau și pensionarii adunați azi în fața guvernului, care au protestat supărați de vestea că pe viitor la calcularea pensiilor nu se va ține cont și de salariul mediu. Președintele Federației Pensionarilor Unirea, Dumitru Cojanu, explică. În programul de guvernare se prevede că începând din anul 2021 să acorde un punct de pensie corelat cu salariul mediu brut pe țară în proporție de 45% din acest salariu mediu brut pe țară, care de fapt asigură creșterea nivelului de trai, în realitate, în legea pensiilor, domniile lor n-au prevăzut acest obiectiv și au trecut creșterea inflației. Iată și care ar fi cele mai importante modificări aduse prin noua lege a pensiilor deocamdată în faza de proiect. Valoarea unei pensii se calculează prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință. Pensionarii care au cotizat mai puțin de 15 ani pot opta între pensia de vechime și cea minimă garantată, iar de anul viitor punctul de pensie va fi de 1265 de lei. În 2020 ar urma să ajungă la 1775 de lei, iar în 2021 la 1875 de lei. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Patronii firmelor de transport persoane cu autobuze și microbuze amenință cu greva generală. După o dispută cu ministrul transporturilor, ei spun că mâine dimineață vor bloca transportul privat în aproape toată țara. Este concluzia unei ședințe cu scandal care a avut loc ieri la Ministerul Transporturilor. Mihai Bucureștean. Dacă până acum aveau prioritate la obținerea unei rute de transport firmele cu vechime, care operează de mult rutele respective, acum accesul poate fi permis pentru firme noi, care pot avea mașini mai moderne, spre exemplu, fapt care i-a supărat pe transportatorii cu vechime. O dezbatere a avut loc ieri la Ministerul Transporturilor. În urma disputelor, ministrul Lucian Șov a părăsit sala și a fost huiduit de șefii asociațiilor de transportatori. Nu se poate ca un transportator care face transport de la București la Madrid să nu poată face transport de la București la Urziceni. După huiduieli, transportatorii au ieșit la declarații și au avertizat joi ar putea declanșa greva generală. Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport. Cheile trebuie scoase din contact. Câți oameni credeți că ar putea fi afectați? Absolut toți cetățenii curselor interjudețene. Greva generală ar afecta undeva la 1000 de rute interjudețene. Drept urmare, niciun microbuz nu va mai pleca din autogări, spun transportatorii. Cu berbecii în curtea Ministerului Agriculturii, zeci de oieri din toată țara au venit să discute cu ministrul Petre Daia pentru a-l convinge să modifice modul în care acordă subvențiile, care diferă în funcție de rasa din care provin oile. De asemenea, ciobanii acuză că pășunile sunt date în folosință în mod preferențial. Primari sau preoți ar fi primit pășunile pe criterii politice. Oierii sunt revoltați de subvențiile mici pe care le primesc pentru animale. Dan Petrescu, unul dintre cei mai cunoscuți ciobani din Argeș. Subvenția necesară ne-ar fi pus au celelalte state. În Franța, de exemplu, a ajuns subvenția de 10 ori mai mare ca România, de 10 ori. În loc să beneficiem, să Europa să ne ajute, fiindcă e un deficit în zootehnie, noi ne ducem și spunem că în nouă ne cresc efectivele. E o laudă, e o mândrie. Nu mai suntem pe timpul comunismului. Adio! Campania domnului ministru alege oaia, uitați unde ne-a ajuns să disperăm. La 4 lei kilogramul de miel. Oaia la 1,80 niciodată nu s-a pupă nicio pisică dacă nu știu cum cumperi cu banii ăștia. Reproducerea oilor și o altă problemă semnalată de ciobani. Oierii veniți la ușa Ministerului Agriculturii reclamă că statul îi obligă să folosească pentru reproducere la stână berbeci fără analize de sânge care le-au îmbolnăvit turmele. Și uitați și să cumpără pe program de 10 zile până ordinul ministrului. Uitați! Berbeci bolnavi ne obligă să-i băgăm în noi fără acte de proveniență, fără buletine de analize. Ne-am îmbolnăvit efectivele de animale, pur și simplu. Berbecii, noi importăm berbeci de la campii noștri, de la șefii care ne reprezintă pe noi, federațiile care ne reprezintă pe noi, ciobani. Ăștia au vândut berbeci în România. Ăștia sunt câțiva sunt un grup care împreună cu Ministerul Agriculturii au alcătuit o mafie. Nimic altceva, o să spun public, că nu mi-a rușine. Nu mi-a nimeni nici pe mine picioare. Berbecii ăștia s-au făcut un program. Hoți, că nu pot să le spun așa ceva, au vândut berbecii ăștia, ne-au vândut nouă, ne-au pun, ne-au obligat pe noi pur și simplu. Câine, doamne, te-au cum pentru câine, o pisică. Și spui, doamne, ce lasă-i câinele ăsta? În spate are un pedigri, da? Nu e normal ca și la berbecul ăsta să avem în spate un pedigri. După discuția cu oierii, ministrul Agriculturii Petre Daia a mers la un târg de produse tradiționale din centrul capitalei. Ministrul a spus că se va găsi o soluție pentru crescătorii de ovine, fără a spune concret care este aceasta. Suntem alături de toți fermierii din România, suntem alături de toți crescătorii de ovine, însă urmărim, evident, să creștem performanța calminței. Nu s-ar putea justifica aceste subvenții. Pe data de 16, la cumpăna nopții, la minutul 1, vom începe să dăm subvențiile în agricultură. Domnule ministru, ciobanii, vă rog. Că dacă nu se vor acorda în mod echitabil aceste subvenții, pe atât pentru mioarele de rasă cât și cele fără origine, vor pleca cu oile în Ungaria. Vedem în discuția pe care o au dumnealor. Dar ce se întâmplă cu prețul cărnii care tot crește în ultima perioadă? Prețul pe kilogram la miel de 4 lei, la oaie de 1. Sigur, este o problemă care ne frământă și pe noi. Am purces la analize, am spus colegilor azi dimineață și avem întâlniri cu cei care se ocupă de îngrășarea și de valorificarea acestor produse, să avem o întâlnire împreună și să punem cap la cap proiectele pe care ni le-am stabilit. Și despre scumpiri în continuare, carnea de vită, spre exemplu, s-a scumpit în ultimul an cu aproape 4%. România a avut o creștere economică de 4,1% în primele 6 luni ale acestui an, dar românii nu simt efectele pentru că prețurile au fost în continuă creștere. Pentru alimente am plătit mai mult în septembrie față de luna august, o creștere a prețurilor în medie cu aproape 1%. Cel mai mult s-au scumpit cartofii și legumele din conserve. Comparativ cu luna septembrie a anului trecut, prețurile de consum au crescut cu 5%. Față de luna decembrie a anului trecut, în septembrie, cartofii s-au scumpit cel mai mult, cu 22%, iar alte legume din conserve, cu 11%. Citricele au urcat cu aproape 14%, iar carnea de vită cu 4%. Și pâinea s-a scumpit. În septembrie, românii au dat cu 2% mai mult pe o pâine față de ultima lună din 2017. Creșterea au fost și la cărți, ziare și reviste cu mai bine de 3%. S-au ieftinit, în schimb, fructele proaspete și ouăle. Am ascultat-o pe Sonia Teodoriu. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Mandat european de arestare pentru Severin Krasimirov, cel acuzat de uciderea jurnalistei bulgare Victoria Marinova. Suspectul a fost prins în Germania pe baza unor probe ADN. Tânărul în vârstă de 21 de ani este acuzat de viol și crimă. Are detalii Iulia Verbancu. Severin Krasimirov are deja antecedente penale. Probele ADN prelevate de la locul crimei au coincis 100% cu cele ale suspectului reținut în Germania, spune ministrul bulgar de interne Mladen Marinov. Tânărul în vârstă de 21 de ani este din Ruse și a fost reținut pe teritoriul german alături de soție. Autoritățile de la Sofia mai spun că atacul a fost unul spontan și că bărbatul băuse înainte alcool. Până în acest moment nu se poate vorbi despre un asasinat la comandă. Severin Krasimirov riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 15 la 20 de ani. Asasinarea jurnalistei a provocat reacții vehemente în Bulgaria, unde mulți oameni se plâng că nu se mai simt în siguranță. În vârstă de 30 de ani, Victoria Marinova a fost violată și strangulată. Corpul său a fost descoperit sâmbătă într-un parc din orașul Ruse, aproape de malul Dunării. Șocați de moartea jurnalistei Victoria Marinova, jurnaliștii din Giurgiu organizează în această seară un eveniment în memoria sa. Jurnaliștii din Giurgiu colaborau și se întâlneau frecvent cu cei din Ruse, Bulgaria, transmite Camelia Sacheti. Pentru că Victoria și-a dorit o lume mai bună în care să te plimbi pe faleză fără să te temi pentru viața ta, în care banii oamenilor să ajungă la societate și nu în buzunarele unor gulere albe, o lume în care să faci jogging, iar cursa să nu se termine la morgă sub un cerceaf. Pentru omul, jurnalistul care a luptat fără să se teamă, să aprindem o lumânare și să credem în adevăr, fără să ne temem. Este îndemnul jurnaliștilor giurgiuveni pentru toți cei ce doresc să participe la evenimentul denumit Pod de lacrimi pentru Victoria. Jurnaliștii din Giurgiu se vor întâlni diseară la ora 18 în centrul orașului, mai exact în fața Teatrului Tudor Vianu. Ei au transmis condoleanțe colegilor din presa de peste Podul Prieteniei, cu care colaborează frecvent și cu care se întâlnesc la evenimente comune. Din Giurgiu, pentru Europa FM, Camelia Sacheti. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Campioana României la handbal feminin, CSM București, a fost învinsă în sala polivalentă din capitală de SCM Râmnicu Vâlcea, 22-19 în etapa a 5-a a Ligii Naționale. O contribuție esențială au avut portărițele echipei oaspete, Iulia Dumanska și Diana Ciucă. Aceasta, din urmă, în vârstă de numai 18 ani, a apărat 5 aruncări de la 7 metri, dintre care 2 executate de Cristina Neacu. Vâlcencele au preluat conducerea din debutul întâlnirii și nu au mai cedat-o până la capăt, iar Irina Gripcu a fost cea mai bună marcatoare cu 9 goluri. De la CSM București s-a remarcat doar Iovan Karadicevici, care a marcat de 6 ori. SCM Râmnicu Vâlcea este la a doua victorie consecutivă sezonul acesta pe terenul campioanei antitră, după cea din august în Supercupa României 33-31. Vasile Miriuță este noul antrenor al lui FC Hermannstadt. Clubul din Sibiu i-a reziliat contractul lui Alexandru Peliș, tehnicianul care a reușit promovarea în Liga 1. Cu el pe bancă, echipa nu s-a mai descurcat la fel de bine și în acest sezon, este penultima în clasament și a câștigat doar 2 meciuri în 11 etape. După o serie de 5 eșecuri, Hermannstadt reușise totuși o remiză la Craiova în ultimul său meci. Vasile Miriuță se declară mulțumit de lotul de jucători găsit la Sibiu și pune rezultatele modeste de până acum și pe seama ghinionului. El a pregătit ultima oară pe Dinamo sezonul trecut, când a ratat calificarea în play-off. La Hermannstadt, Miriuță va debuta peste 10 zile pe teren propriu împotriva Astrei Giurgiu. Mijlocașul italian Fausto Rossi și-a reziliat contractul cu Universitatea Craiova. Despărțirea s-a produs pe cale amiabilă, precizează clubul oltean. Fost coleg cu Immobile, Insigne și Verratti în Naționala de Tineret a Italiei, Rossi era unul dintre cel mai bine plătiți jucători ai Craiovei. El nu a apucat să joace decât 7 meciuri în bănie după o accidentare suferită anul trecut, iar în acest sezon a fost folosit doar la echipa a doua. Fostul mare atacant francez Thierry Henry și-ar putea începe cariera de antrenor principal pe banca echipei la care a debutat ca jucător, AS Monaco. În prezent, secund al selecționerului Belgiei, Henry este favorit potrivit presei internaționale să-l înlocuiască pe Leonardo Jardim, care ar fi ajuns deja la un acord cu conducerea clubului din Monte Carlo pentru rezilierea contractului. Vicecampioana a Franței sezonul trecut, campioană și semifinalistă a Ligii Campionilor în 2017 sub comanda portughezului, AS Monaco traversează acum un sezon catastrofal. A câștigat un singur meci din 12 jucate până în prezent în toate competițiile și este antepenultima în Liga. 13 și aproape 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. La Europa FM începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua și vă mulțumesc pentru această pasă superbă. Doamnelor și domnilor, astăzi dezbatem proiectul autorităților de a cumpăra, de a pune, de a monta în toate școlile din România Wi-Fi, adică internet gratuit pentru toți copiii patriei.